ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكيندلي أنا مذكرة في أحكام الصيام، tukiwa tupo katika yale ambayo yanapendezeshwa kuyafanya kwake yule aliyefunga na wengineo. Jana tulifikia katika masala ama mambo 13 katika mambo 50 ambayo ameyataja Sheikh rahimahullah, tukisema kwamba kitabu hichi kilikuwa kianzi mwanzo, yani kabla ya Ramadhan, kwa mwezi mmoja ama miezi miwili, kwa sababu hatuwezi kupita tukati tunasoma mashairi, sababu yani mambo ambayo yanafungamana na ibada na sheria kwa ujumla, kuna baadhi yake yanataka kukunjuliwa kidogo. Lakini yote haya yalitokana kwa sababu ya matayarisho na masuala ya msikiti kufunguliwa na mengineo. Kwa hiyo qaddara Allahu ma sha'a fa'ala, kile ambacho utakipata ndio kile ambacho amekikadiria. Muda mwingine tutaanza mapema zaidi ili kuweza mtu kuyafahamu mambo mengi kwa uwazi wake na upana wake na kwa ilmu yake. Al-iktharu min at-taubati wal-istighfari 100 marrat, kukithirisha kutubia, kuleta toba kabla al-adhkar. Al-iktharu min al-dhikri, kukithirisha kuleta dhikri, ile alikusoma jana ha, kukithirisha kuleta dhikri. Sheikh rahimahullah ameliweka hili ni katika suala nambari 13, nalo ni jambo ambalo katika mambo yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameyataja kwa kuwasifia wale ambao wanashikamana na jambo hili, kama aya nyingi zilivyokuja kuamrishwa fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfuruni, basi nikumbukeni, nitajeni mimi nitakutajeni, nishukuruni mimi wala msinikufuru. Kadhalika Allah tabaraka wa taala amesema kumwambia mtume kutuambia waumini, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, ikimalizwa swala basi tawanyikeni ardhini na mtafute fadhila za Allah na mtajeni Allah. Amri hiyo wadhkurullaha kathiran, la'allakum tuflihun, mtajeni Allah kwa sana ili mpate kufaulu, kuonyesha kwamba katika kufanikiwa na kufaulu ni watu kumtaja sana Allah tabaraka wa taala, watu ni kumtaja sana Allah jalla fi'ula. Akawasifia wale wamtajao Allah na kuwaandalia msamaha na ujira uliokuwa mkubwa, kama ilivyokuja katika Al-Ahzab aya nambari 35, wadhakirina Allah kathiran wadhakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran adhima. Wale wanaomtaja na wale wanaomtaja Allah wanaume kwa sana na wale wanaotaja kwa sana Allah wanawake, Allah amewaandalia wao msamaha na ujira uliokuwa mkubwa. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Enyi ambao mloamini, mtajeni Allah utajo uliokuwa mwingi, na msabihini yeye Allah tabaraka wa taala kwa kumsabihi sana. Naam, nafikiri ya tulisoma hii kama mnakumbuka, tukasema hadithi ya kuonyesha kitendo kilichokuwa kibora zaidi kuliko kuwapiga makufara, hadithi ya Abu Darda inda Tirmidhi qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam الا انبئكم بخير اعمالكم ازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من من انفاق الذهب والورق. حديثي امام يبقي الامام الترمذي حديث ابي درداء امي سهيش شغل الباني رحمه الله متومي اللي سيما كوانبيا مصحابا نسكوبيني خباري جو يكتندوشينو برا زيدي كتوكفو زيدي مبليا فالمي وينو hicho kinainua zaidi daraja zenu, bora zaidi hicho kuliko kutoa dhahabu na fedha. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum, na ni bora kuliko kukutana na maadui zenu. Fatadribu anaqahum wa tadribu fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum, nyinyi mkazipiga shingo zao na nyinyi wakazipiga shingo zenu. Qalu bala, wakasema kwa nini usituambie ya Rasulullah? Akasema قال ذكر الله تعالى لكمتaja Allah aliye juu. Kwa hili jambo tulitaja nafikiri sehemu fulani. Naam. Na tukataja kwamba dhikri ni kitendo ambacho ni jambo ambalo linamuokoa mtu na adhabu ya Allah. Naam. Kwa maneno aliyoyataja Muadh bin Jabal, ma shay'un anja min adhabillahi min dhikrillah. Hakuna kitu chochote ambacho kinamuokoa mtu zaidi na adhabu ya Allah kuliko dhikri ya kumtaja Allah tabaraka wa taala. Tukataja na faida zake katika hizo ni kutulia kwa moyo, ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub. Kwa hiyo kukithirisha jambo linofuatia la 14 ni kukithirisha kutubia. Ni kukithirisha at-tauba wal istighfar, kutubia na kuomba msamaha. Kadhalika msamaha huo ni 100 marat, yani mtu kuomba msamaha na tauba mara 100. Kwa hadithi ambayo imekuja kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume akisema ayuhan nas istaghfiru rabbakum wa tubu ilayhi fa inni astaghfiru Allah wa tubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Enyi watu, mtakeni msamaha Allah na mtubie kwake, hakika mimi namuomba msamaha na kutubia kwake kwa siku zaidi ya mara 70. Hadithi ya nyingine ikaja 100 mara. Mimi namuomba msamaha Allah na natubu kwake mara 100. Watu wengi hawatofautishi baina istighfar na tauba, wanaona kama ni jambo moja. Lakini istighfar ni kule kutaka mtu kusitiriwa na dhambi na Allah. Kwa sababu istighfar natokana na neno mighfar, ni ile kofia la chuma ambalo mtu analivaa vitani kwa ajili ya kukinga mishale, mapanga yasimpige yeye. Kwa hiyo anajiwekea sitara, anaomba sitara ya dhambi zake. Hiyo ndio istighfar. Na tauba ni kile hiya rujuu, huwa hiya rujuu mimma yakrahuhu Allahu dhahiran wa batina, ni kurejea mtu kuacha kuyafanya yale ambayo Allah anayachukia kwa dhahiri na yale ambayo yamejificha. So kuna mambo ambayo yamo ndani ya moyo, kuna mambo ambayo mtu yuko nayo ndani ya moyo, ni matendo ya moyo ambayo ni madhambi, ni matendo ya moyo ambayo ni madhambi, kama unafiki, ni nifak, kufru ambayo imo ndani ya moyo, itikadi potofu ndani ya moyo, unafiki wa kiitikadi, kadhalika kufuata matamanio mtu ndani ya moyo wake, husda, bughda, naam, ni vitu ambavyo ndani ya moyo wake amevificha, mtu hawezi kuviona hivi. Sasa hayo kutubia mambo ya ndani na mambo ambayo yako nje, ukaacha hayo ambayo Allah anayachukia, ila ma yuhibbuhu Allah zahiran wa batina, kuyaendea yale ambayo Allah anayapenda kidhahiri na kibatini. Wayadkhulu fi musammaha al-islam wal-iman wal-ihsan wa tanawulu jami'a al-maqamat. Asema Ibn Qayyim rahimahullah katika madarij salikin, na hapo inaingia mtu atakapotubia, yani akarejea kwa Mola wake katika yote yale ambayo Allah anayashukia katika dhahiri na batini, akaenda kwenye yale ambayo Allah anayapenda dhahiri na batini, jambo hili linaingia katika kitu kinachoitwa Uislamu, uwe umejisalimisha iman, kadhalika inaingia katika ihsan, na vile vile anakuwa linapatwa na nafasi zote zile ambazo zinazenye kufanywa, zenye kusemwa vizuri. Naam, hiyo ni toba. Watubu ila Allahi jami'an ayuha almu'minuna la'allakum tuflihun. Tubini, tubuni kwa Allah enyi waumini, ili mupate kufaulu. Ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Enyi ambao mlioamini, tubuni kwa Allah toba ya kweli. Wengine wasema toba ya nasuha, maana kuna mtu anaitwa nasuha. Haikuthibiti kitu kama hicho. Toba nasuha ni toba ambayo ni safia, toba iliyokuwa safi, ambayo imekusanya masharti matano baina haki ya mja na Allah, na itakusanya masharti sita kati ya haki ya mja na mja mwenziwe. Masharti matano, mtu atubie kwanza ikhlasan, kwa ikhlas, sio kwamba anatubia kashakuwa mzee, watoto wake washakuwa mkubwa, wakubwa anaona haya, au hana tena pesa, au hana tena kazi, sema ah, sina kufanya tena, ngoja nitubie bwana, naona tena haya yashakuwa mtu mzima. Na akitaja yale mambo yake ya nyuma yale, anacheka na kuona fahari, anasema enzi za ujana wetu, bali anatubia lillah, anatubia kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, si chengine chochote. Sharti ya kwanza. Sharti ya pili, angoke katika lile dhambi, al-ikla'u, angoke katika ile dhambi, yani ajivue, kajitoe kwenye ile dhambi ambayo yeye anaitenda. La tatu katika sharti hizo, an-nadamu, an-nadamu ni kujuta, kwamba yeye anajuta ya kwamba hatafanya tena, anajuta kile alichokitenda. An-nadama, majuto, kujutia madhambi na kupatiliza katika mambo ya khiri. Kadhalika sharti ya nne, al-azmu alla yauda fil ithmi ama fitilka al-ma'siya, anaazimia kwamba hatarejea tena katika madhambi yale. Na ikiwa anarejea, si anarejea sahwa, sahwan, hali ya kusahau, ama ghafalatan, katika hali ya kusahau, ya kughafilika, lakini akisahau tu, dhakara Allah wastaghfara, anamkumbuka Allah na kumwomba msamaha. Sharti ya nne. Ya tano, kuomba toba ama kutubia wakati ambao inakubaliwa toba. Antakuna taubatu fi zamani kabuli fihi at-tauba ama yukubalu fihi tauba, kutubia katika ule wakati ambao toba inakubaliwa. Mtu sio anatubia roho tayari hiyo ishafika katika sehemu za mwisho, anasema inni tubtu al-an, au anakuja kutubia wakati ambao toba haikubaliwi tena, jua alishatoka upande wa magharibi. Naam, la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tauba, au kadha au kadha, au nizungumza kinyume mbili, wala tanqati'u at-taubatu hatta takharuja ash-shamsu min magharibiha. Mtume anasema hijra, watu kuhama kutoka kwenye miji ya kikafiri kuja katika miji ya Kiislamu, hakutakatika, ni jambo la lazima, na lazima hii itaendelea mpaka toba itakapokatika. Toba haitakatika mpaka madha jua litoke upande wa magharibi. Haitakatika hijra mpaka katika toba. Toba haitakatika mpaka jua litoke upande wa magharibi. Naam. Kwa hiyo bado toba ipo, inakubaliwa na Allah tabaraka wa taala usiku na mchana. Inna Allah azza wa jalla yabisutu yadahu billayl liyatuba musi'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul layl. Allah ananyosha mkono wake wakati wa usiku ili apate kutubia yule anayekosea mchana, na anakunjua ananyosha mkono wake wakati wa mchana ili atubie yule anayekosea wakati wa usiku. Hatta tatlu'a ash-shamsu min magharibiha, rawahu Muslim rahimahullah min hadith Abi Huraira. Jambo hilo litaendelea mpaka jua litakapochomoza upande wa magharibi yake. Kadhalika istighfar, tumezungumzia namna gani ya kuleta nini maana istighfar, na mtu anatakiwa alite istighfar kwa kuambatanisha na yale masharti matano kwa kutubia ndani yake. Kadhalika sharti ya sita, itakapokuwa haki baina ya mja na mja, wamekosana wao kwa wao. Kwa in kanat fi hukmin hukuki nnasi basi bi irja'iha ila ahliha, ikiwa amechukua haki za watu baada ya kuzungumza kuambatanisha yale masharti matano, akirejeshe airejeshe haki ya watu. Ikiwa amemkosea heshima yake, aende akafanye istibara, akajitakase kwa mwenyewe, kwa sababu bwana mimi nilikuwa nakusengenya na kusema vibaya, lakini nataka unisamehe, mimi natubu kwa Allah tabaraka wa taala. Katika jambo la 15, katika jambo la 15 katika yale ambayo yanapendezeshwa kwa yule ambaye amefunga, yanapendezeshwa kwa yule ambaye amefunga, Sheikh asema al-iktharu min qawli la ilaha illa Allah, kukithirisha kusema la ilaha illa Allah. Na hii si kwa mwenye funga tu, bali ni kwa mtu yoyote wakati wowote, lakini wakati wa funga Sheikh asema ni katika yale ambayo yanapendezeshwa. Na ndio maana akasema wa ghairuhu ma yustahabu fi'luhu lis-sa'imi wa ghairihi, yale ambayo yanapendezeshwa kwa yule aliyefunga na mwingine aliyekuwa hajafunga, yani mtu alimo kwenye saum, basi anasema anakithirisha la ilaha illa Allah kwa hadithi ambayo imekuja katika sahihi mbili, hadithi ya Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama qala man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin 100 marra kanat lahu adlu ashri riqabin. Yule atakayesema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, akisema jambo hili kwa siku moja, basi inakuwa kwake yeye ni sawa na kutoa watumwa, kuacha huru watumwa 10. Wewe umekaa asubuhi au jioni ukasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, moja hiyo ila 100 marra, mpaka mara 100, kanat lahu adla ashri riqaba, inakuwa kwake yeye inalingana na kuacha huru watumwa 10. Sio hilo tu, wa kutibat lahu 100 hasanatin, anaandikiwa yeye amefanya mema mema 100. Wa hukwa kutibat lahu 100 hasanatin, anaandikiwa amefanya mema 100. Istoshe hilo, kadhalika wa muhiyat anhu 100 sayi'a, panafutwa kwake yeye makosa 100. Wa kanat lahu hirzan minash shaitani yaumahu, na inakuwa jambo lake hilo la kusema hivyo amekingwa yeye na shetani kwa mchana wake wote ule ambao atasema hivyo, hata yumsia mpaka atakapoingia jioni. Kwa hiyo akawa anasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kwa hiyo utaona kwamba adhkari si 300 asubuhi na jioni, adhkari ni nyingi. Akasema wala miati ahadun bi afdala mimma jaa bihi, hakuna yoyote ambaye atakuja na kitu bora zaidi. Wala miati ahadun bi afdala mimma jaa bihi, hakuna yoyote ambaye atakuja na bora zaidi kuliko kile alichokuja nacho yeye, illa ahadun amila akthara min dhalik, isipokuwa yule ambaye ataleta zaidi hizo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Naam, kadhalika katika yale yanayopendezeshwa al-iktharu min qawli la hawla wala quwwata illa billah. Kwa hii ni adhkari ya asubuhi na jioni, moja katika faida zake ni hirzu min ash-shaytan, kukingwa ni herizi hii ya shaytan. Hii ni herizi, zao neno la Kiarabu hirzu ni kinga, ni hifadhi. Naam, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lakini usicheze hivi, sababu ni ibada ya Kiyahudi. Weka utulie, mutma'innan tadhkurullah, unamtaja Allah tabarak wa taala. Kadhalika katika yale yanayopendezeshwa kukithirisha kusema la haula, hakuna hila wala quwwata wala hakuna nguvu illa lillah, isipokuwa illa bil illa lillah ama illa billah, isipokuwa kwa Allah tabarak wa taala. Haula wala quwwata illa billah, hakuna hila wala nguvu isipokuwa kwa Allah tabarak wa taala. Imekuja katika hadithi ambayo ameipokea Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadithi imekuja katika sahihi al-Imam al-Bukhari. Asema Abu Musa, lamma ghaza Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wakati Mtume alipokwenda vitani Khaybar, au qala lamma tawajjaha Rasulullah, wakati Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipoelekea ashrafa, alipoelekea Khaybara, ashrafa an-nasu ala wadin farafa'u aswatahum, walidhiri watu jangwani wakainua sauti zao bitakbiri, kwa kuleta takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, kwa sauti kubwa. Faqala Rasulullah, Mtume akasema, a irba'u ala anfusikum, maana ya maneno kwamba irfa'u wala tajhadu anfusakum, inueni sauti lakini msizilazimishe nafsi zenu. Innakum la tad'una as-samma wala ghaiban, nyinyi hamumuombi kiziwi wala yule ambaye hayupo. Innakum tad'una samian qariba, nyinyi mnamuomba Allah msikivu aliye karibu. Wa huwa ma'akum, na yeye yuko pamoja nanyi. Asema maneno haya Abu Musa, asema wa ana khalfa dabati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mimi niko nyuma ya mnyama wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, nimekaa nyuma yake. Fasami'ani wa ana aqulu, Mtume akanisikia na mimi ninasema la hawla wala quwwata illa billah. Asema Allah fi la hawla wala quwwata illa billah. Faqala li, Mtume akanambia mimi, ya Abdullah ibn Qais, Abu Musa jina lake, ewe Abdullah ibn Qais, qultu labbaika ya Rasulullah, nikamwambia nimekuitikia ewe Mtume wa Allah. Qala ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil janna, hebu nisikujulishe neno ambalo ni hazina katika hazina za peponi. Qultu bala ya Rasulullah, nikasema kwa nini usinijulishe. Fadaka abi wa ummi, niko tayari kumtoa fidia babangu na mamangu kwa ajili yako ya Rasulullah. Qala akasema la hawla wala quwwata illa billah. Hayo angalia neno jepesi. Ndani ya dakika 10 zokasema ngapi? La hawla wala quwwata illa billah. Sasa achia mbali mtu anapoteza masaa 4 5 ule wakati wa kulala, ili asubuhi uje uamke una nashati katika sala alfajiri, wewe wachezea WhatsApp tu. Tena katika mambo ambayo mengine haya na maana. Ha? Lakini ukajitenga au katenga muda wako ukaleta adhkar la hawla wala quwwata illa billah. Naam, al-Imam an-Nawawi rahimahullah asema kwa nini neno hili, nasema qala al-ulama sababu dhalika annaha kalimatu istislami wa tafwidi ila Allah ta'ala, neno hili la hawla wala quwwata ni neno la kujisalimisha kadhalika na kujiegemeza kwa Allah aliye juu, wa i'tirafi bil idhaani lahu, na kukiri unyenyekevu mtu kwa Mola wake. Wa annahu la sani'a ghairihi, hakuna yoyote mwenye kutengeneza mambo zaidi ya Allah. Wala radda li amrihi, wala hakuna yote ambaye anaweza kuyajibu mambo, kuyapinga, kulipinga na kulizuia jambo la Allah. Wa anna al-'abda la yamliku shay'an min al-amr, mja hamiliki chochote katika mambo. Wa ma'ana al-kan aw ma'ana al-kanzi, min kunuzil janna, maana ya hazina katika hazina za pepo. Anasema huna annahu thawabun muddakharun fil janna, maana yake hizi ni thawabu zilizowekwa akiba peponi. Wa huwa thawabun nafisin, ni thawabu ambazo, thawabun nafisun, thawabu zilizokuwa bora. Kama anna alkanza anfasu amwalikum, kama ilivyokuwa hazina ni katika mali iliyokuwa bora zaidi. Al-ikthāru min qawli subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Na hii hadithi imekuja maaruf, hadithi maaruf inda al-Bukhari, inda Muslim, Bukhari wa Muslim katika sahihi zao. Hadithi ya Abi Huraira, mtume amesema kalimatani khafifatani fil lisan, maneno mawili ni mepesi katika ulimi, thaqilatani fil mizan, lakini mazito yatakuwa katika mizan za kupimiwa waja matendo yao. Habibatani ila rahman, maneno hayo ni mapenzi, vipenzi viwili kwa mwingi wa rehma Allah subhanallahu bihamdihi subhanallahi alazim, maneno mepesi tu. Naam, kadhalika alikthari min qawli subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahi alazim. Tayyib, ni katika jambo la 17 kukithirisha kusema subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Halafu hii ni adhkar, katika adhkari ya asubuhi na jioni, basi nikusema subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, kama ilivyokuja katika Muslim hadithi ya Abu Huraira qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi 100 marra, yule ambaye atasema wakati anaingia asubuhi au jioni subhanallahi wa bihamdihi mara 100, lam yaati ahadu yawm alqiyama, lam yaati ahadun, haji yoyote siku ya kiyama bi afdali mimma jaa bi, na bora zaidi kuliko kile alichokuja nacho yeye, kama la ilaha illa Allah illa ahadun qala mithla ma qala au zada alayhi, isipokuwa yule ambaye amekuja na mfano wa kile alichokisema au amezidisha juu yake. Naam, kuonyesha kwamba hii ni katika adhkari zilizokuwa bora miongoni mwa adhkar. Naam, aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ayu al-kalam afdal, maneno gani ni bora zaidi? Qala akasema mastafa Allahu li malaikatihi au li ibadihi, ni lile ambalo Allah amewachagulia malaika wake au waja wake, subhanallahi wa bihamdihi, hilo ndio bora kabisa, subhanallahi wa bihamdihi. Al-iktharu min salati wa salami ala rasulillah, kukithirisha kumtakia sala na salamu mtume wa Allah, sala na salamu ziwe juu yake. Al-ikthar min as-salati, kukithirisha kumtakia swala. Kiswahili tabii tafsiri hivi kumtakia swala, sababu watu wengi wanatafsiri kwamba as-salati bi maana rehma, na sio sawa kwamba as-salati maana yake ni rehma. Nasema tumtakie rehma na amani mtume, sio rehma na amani, ni sala na salam. Kwa nini tunasema haya? Kwa sababu ya aya ambayo imekuja kuyambatanisha maneno yote mawili, ulaika alladhina ulaika lahum salawatun min rabbi wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma. Allah anasema wallahi tutakujaribuni, tutakujaribuni kwa vitu mbalimbali kama vile woga, njaa, upungufu wa mali na pamoja na watu, wa naqsi min al-amwali wal anfus wa thamarat, na upungufu vile vile wa mazao. Wabashiri sabirin, wape bishara wale wenye kusubiri. Wenye kusubiri ni wapi? Allah akataja sifa yao, alladhina idha asabatuhum musiba, ni wale ambao ukiwapata wao msiba wote, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kusema sisi ni wa Allah na Allah kwake ndio tutakakorejea. Allah akasema ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma, hao ndio ambao wao wanayo sala ya Mola wao na rehma. Wa ulaika humul muhtadun, hao ndio wenye kuongozwa. sala itokayo kwa Allah, kwa sababu kuna sala inayotoka kwa Allah kwenda kwa mja wake, sala inatoka kwa malaika kwenda kwa waja wa Allah, na sala inatoka kwa waja wa Allah watu na kwenda kwa watu wenzi wao. Hizi sala zote ni sala kizina maana tofauti. Amesema al-Imam Ibn Kathir wakati anatafsiri aya ya Allah tabaraka wa taala nambari 56 katika suratul Ahzab, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hakika Allah na malaika wake wanamsalia, Allah na malaika wake wanamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam, enyi ambao mlioamini msalieni yeye, wasallimu taslima namtakieni yeye amani, amani. Katika tafsiri au katika maana ya sala ambayo wanataja wanachuoni wasema yatosha mtu kumsalia mtume kusema Allahumma salli wa sallim alayhi, kwa sababu aya imekuja sallu alayhi wa sallimu tasliman, Allahumma salli wa sallim alayhi, kwa sababu aya mwisho ilivyomalizia. Kwa hiyo utakuwa mtu kamtakia sala na salamu mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kuna hadithi ambayo imetufunza namna gani ya kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam Ibn Kathir asema wal maqsudu min hadhihi al-aya, maqsudio ya aya hii, anna Allah subhanahu akhbara ibadahu bimanzilati abdihi wa nabiyihi indahu fil mala'i al-a'la. Allah tabaraka wa ta'ala ametoa habari kwa waja wake, kutolea habari juu ya daraja ya mtumwa wake na mtume wake kwake yeye kwenye viumbe waliokuwa juu, yani daraja ya mtume kwenye hao viumbe waliokuwa juu, mtume na daraja ya peke yake. Bi annahu yuthni alayhi inda almalaikati almuqarrabin, Allah anamsifia mtume mbele ya malaika ambao wamekaribishwa, muqarrabin, wa anna almalaikata tusalli alayhi, na vile vile malaika wanamsalia yeye. Thumma amara ta'ala ahla al-alami as-sufli, kisha Allah akawaamrisha wale walimwengu walio chini, bi salati wa taslimi alayhi, kumtakia sala na salamu mtume, liyajtami'a athna'u alayhi min ahli al-alamin, amali yajtami'a athna'u alayhi min ahli al-alamin al-uluwi was-sufli jami'an, ili zipate kukusanyika sala na salamu, sifa zipate kukusanyika sifa za wale viumbe wa juu na wale viumbe waliopo chini zote kwa pamoja. Kwa hiyo vipi mtume swalla Allahu alayhi wasallam ametufunza namna gani ya ya kumsalia yeye. Imekuja hadithi katika sahihi ya Imam Muslim, hadithi ya Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu asema qala atana rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'd ibn Ubada, alitujia mtume sallallahu alayhi wasallam na sisi tumekaa katika kikao cha majlis, katika kikao cha Sa'd ibn Ubada. Faqala lahu Bashir ibn Sa'd, akamwambia mtume kumwambia Bashir bin Sa'd akamwambia mtume, amarana Allahu ta'ala an nusalli alayka ya rasulullah, ametuamrisha Allah tukusalie wewe. Fa kaifa nusalli alayk, vipi tukusalie? Qala fasakata rasulullah hatta tamannaina annahu lam yasaluhu, mtume akachamaza mpaka tukatamani kwamba asingemuuliza. Kuna swali ya mtume kaza kimya, sema kama ile swala vile mtume sallallahu alayhi wasallam limemuuzi. Thumma qala rasulullah, kisha baadaye mtume akasema, qulu, semeni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalamu kama ulimtum. Semeni ewe Allah, takuomba umsalie Muhammad na jamaa wa Muhammad kama ulivyomsalia ulivyowasalia jamaa wa Ibrahim, na takuomba ubarik umbariki Muhammad na jamaa Muhammad kama ulivyowabariki jamaa wa Ibrahima katika walimwengu wote. Hakika wewe ni mwenye kuhimidiwa Allah uliye mtukufu, na kuhusu sala salamu ni kama vile mlivyofundishwa, assalamu alayka ya rasulullah. Naam, kwa hiyo sala ya Allah kwa mtume ama sala ya Allah kwa mja wake ni kumsifia Allah mja huyo ama mtume mbele ya viumbe waliopo juu, kama ilivyo swala ya malaika kwa viumbe wa kawaida ni kuwaombea msamaha. Malaika wanaombea msamaha, na wao kwa wao wanatakia na dua, wao kwa wao, au sisi kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kumtakia dua kwa Allah, kwamba Allah amsalie Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya ni maelezo ambayo yametajwa na Abu Aliya kama ilivyokuja katika maelezo katika athar. Kadhalika Ibn Kathir rahimahullah ameleta athari hii katika sharh wakati anaitafsiri suratul Ahzab aya hii, al-iktharu min talabi al-ilmi, kukithirisha swala zima la kutafuta elimu katika masala ambayo ni ya muhimu sana Ramadhani na isiyo kwa Ramadhani, ni kutafuta elimu, si swala la wakati wa kukaa tu, wakati mtu amefunga yeye analala tu funga kwamba ndio imempata, la, swala la kutafuta ilmu. Na zimekuja hadithi nyingi zenye kutaja fadhila za kutafuta ilmu. Miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi maarufu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din, yoyote yule ambaye Allah anamtakia khairi basi anampa fiqhi, utambuzi katika dini. Na ndio maana wanasema wanawachuoni kama alivyosema Ibn Hajar, kadhalika Nawawi rahimahumullah, man la mafhumu alhadith man lam yuridillahu bihi khairan la yufaqihuhu fi din, yule ambaye Allah hamtakii khairi hampi fiqhi ya dini. Kwa ukijiona wewe huna utambuzi wa dini, jua kwamba huna khairi. Kwa hiyo jilazimishe kuzipata khairi za Allah, kwamba yule Allah ambaye anamtakia khairi katika waja wake, basi Allah tabaraka wa taala huwa anampa fiqhi ya dini. Naam, maneno haya ni maneno maarufu katika vinywa vya talaba vya wanafunzi ambao wamekuja katika sahihi mbili, sahihi Imam Bukhari kadhalika sahihi Imam Muslim rahimahullahu taala. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, ala inna ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma walahu alimun au mutaallimun, dunia imelaaniwa na vimelaaniwa vile vilivyomo ndani ya dunia isipokuwa utajo wa Allah na yale ambayo wanayatawala mwanawachuoni au mwenye kujifundisha, bas kwa ni elimu, hivyo bakia vyote vimelaaniwa katika hii dunia. Kuonyesha nafasi ya ilmu ni nafasi ambayo iliyokuwa kubwa katika Uislamu. Kadhalika yule ambaye anashikamana na ilmu huwa anaombewa msamaha mpaka na samaki baharini. Nani khairi gani nyingine zaidi ya hizo? Al-iktharu min ad-da'wati ila Allah, kukithirisha kuwalingania watu katika njia ya Allah tabaraka wa taala, hili lina fadhila kubwa. Hakuna mtu aliyekuwa na kauli nzuri kushinda yule ambaye anawalingania watu kwa Allah tabaraka wa taala na akasema kwamba mimi si katika washirikina. Naam, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa qala innani ha mamna nangona. Naam, وعمل صالحا وقال انني الله المستعان. اي هيفكريوي وانا تاجو كما vile ilivyo. Kwa hiyo al-ikthar min ad-da'wati ila Allah, watu kukithiri kuwalingania watu kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kuita watu kwa Allah tabaraka wa ta'ala, hili ni jambo ambalo lina fadhila zilizokuwa kubwa, kwa sababu kuwalingania watu kwa Allah inaingia katika swala zima la kuamrisha mema na kukataza maovu. Jema haliwezi kuwa jema isipokuwa ile ambalo sheria imesema hili ni jema, na ovu haliwezi kuwa ni ovu isipokuwa lile ambalo sheria imesema kwamba hilo ni ovu. Kwa hiyo wakataze na uwalinganie katika hilo. Kadhalika katika kulingania kuna kuamrisha mema na kukataza maovu ambayo ni katika sadaka, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo imetaja viungo vya mwanadamu asubuhi vikiamkiwa vinatakikana vyote vitolewe sadaka katika hadithi ya Abi Dharr. Naam, kadhalika al-ihtisabu nafaqatil ahli, ihtisab, mtu kutaraji malipo. Ihtisabu nafaqatil ahl, kutaraji malipo unapotoa matumizi ya watu wa nyumbani, kodi ya meza. Asubuhi unaamka au kaweka matumizi, wana wakatuma vijana waende sokoni kwa kile chakula ambacho unawalisha na matumizi unayowapa, yale pia ni katika ibada na unalipwa. Usiwasumbulie, anzanyi kazini kujaza matumbo tu hapa, mna lolote bwana, ukamsumbulia mwanamke, wewe kazi yako umekuja kula tu, una lolote? Hadithi ya Saadi ibn Abi Waqas radhiyallahu ta'ala anhu katika Hijjatul Wadaa, mtume ameenda kumkagua au ameenda kumwagua anaumwa, akamwambia mtume mimi nitaachwa baada ya watu hawa wakui kuondoka hapa. Akamtajia fadhila nyingi za yeye kubakia, lakini mwisho akamwambia katika yale utakayofanya na ukalipwa, hatta ma taj'ala fi mraatik, mpaka kile ambacho utakiweka katika kinywa cha mke wako, yani chakula unamlisha kile vile vile kile vile vile, ukitaka raza Allah wewe utalipwa malipo yake. Kwa hiyo al-ihtisab, kutaraji. Kwa hiyo unatoa unawalisha watu chakula ambao ni wajibu wako wa kila siku, lakini unataraji katika hili kwamba mimi nitalipwa na Allah tabaraka wa taala, mimi nitalipwa na Allah tabaraka wa taala. Imekuja katika hadithi Abdullah ya Abi Mas'udi al-Badri an an-nabi sallama innal muslima idha anfaqa ala ahli nafaqatan ala ahlihi nafaqatan, hakika muislamu atakapotoa matumizi kwa ahali wake matumizi yoyote, wa huwa yahtasibuha, hali ya kuwa yeye anatarajia khairi katika hicho anachokitoa, kana tilahu sadaqatan, inakuwa ni sadaka kwake yeye. Sisi tunalalamika tunapotoa matumizi, sema bwana, lakini wewe unatoa huku unataraji malipo, basi inakuwa hiyo ni sadaka. Na ndio maana hadithi imekuja Abu Huraira inda an-Nasa'i. Abu Huraira alisema mtu mmoja alikuja kwa mtume akamwambia, Rasulullah indi dinar, mimi nina dinari moja, nifanye nini? Akamwambia itoe hiyo umpe ahali wako, kama unayo moja tu utakutoa sadaka, basi itoe hiyo kwa ahali wako. Kisha akamwambia ninayo nyingine, akamwambia itoe hiyo kwa mwanao. Akasema ninayo nyingine, akamwambia kwa mtumishi wako. Ninayo nyingine, akamwambia anta absir, sasa hapo wewe tazama umpe nani. Hao wote ni watu wa nyumbani, mtu mke wake, watoto wake, wafanyakazi wake, ni watu wa mwanzo ambao wanatakikana atoe sadaka kwa wao kwa matumizi ya wajibu ambayo yanamwajibikia, huku anatoa anataraji malipo kwa Allah tabarak wa taala, anaandikiwa huyo ametoa sadaka. Naam, kadhalika al-iktharu al-muhafadhatu ala al-wudu, al-muhafadhatu kuhifadhi uzu, yani mtu anahifadhi udhu wake usitoke, vile vile itaingia vile vile tajdidu al-wudu, kwa sababu kuhifadhi uzu haina maana kwamba ikifika swala nyingine wewe usitie udhu mwingine ukae na ule ule. Wewe unapata fadhila za kuhifadhi udhu, kadhalika fadhila za kuleta udhu mwingine upya, ule haujatoka ukapandishia mwingine mpya, nayo vile vile ni katika matendo ambayo yaliyokuwa bora, kwa sababu kuhifadhi udhu kunazingatiwa ni katika imani. Kwa hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam inda muslimin an abi malik al-ash'ari qala qala rasulullah at-tuhuru shatru al-iman, tuhur udhu ni nusu ya iman, walhamdulillahi tamla'u almizan, na kusema alhamdulillah neno hili linaijaza mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani am tamla'u ma baina as-samawati wal ard, na kusema subhanallah alhamdulillah inajaza ile sehemu ambayo ipo kati ya mbingu na ardh, tamla'ani ama tamla'u ma baina as-samawati wal ard, shaka rawi tamla'ani ama tamla'a, kusema subhanallah walhamdulillah, wassalatu nurun, sala anayosalimu mtu ni nuru, wassadaqatu burhanun, sadaqa itakuwa ni hoja, wassabru dhiya'un, subra ni mwangaza, walquranu hujjatun laka au alayk, qurani hii ni hoja kwa ajili yako itakutetea au ni hoja dhidi yako itakukandamiza. Umeisoma uifanyi kazi au hujaisoma sa hii Qur'an itakwenda kukushtaki ya umal qiyama. Mtume akasema kullu nasi yaghadu, kila mtu anatoka asubuhi, fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha, kila mmoja anatoka asubuhi, kutoka kwake huwa anaiuza nafsi yake, yani anaikomboa nafsi yake au anaiangamiza kwa matendo atakayofanya na kauli atakazosema huko mbele katika safari zake huko. Naam, swala la kuhifadhi udhu hapa imekuja at-tuhuru shatrul iman. Mtu atakasema akili mbona si udhu ni tohara tu, imekuja hadithi wazi kulizungumzia swala la kuhifadhi udhu kwa maana katika iman. Hadithi ya Thauban qala qala Rasulullah istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah. Mtume asema simameni sawa sawa, simameni sawa katika dini, wala hamtaweza kulidhibiti jambo hili, na bora ya kitendo chenu ni swala. Wala yuhafidhu ala alwudhu'i illa mu'minun, hakuna mwenye kuhifadhi udhu isipokuwa ni mu'min. Udhu, udhu na futa madhambi madogo madogo. Katika hadithi imekuja katika sahih Muslim hadithi ya Abi Huraira, idha tawalla al-'abdu al-muslimu aw al-mu'min faghasala wajhahu, atakapotia udhu mtu muislamu au mu'min akakosha uso wake, kharaja min wajhihi kullu khati'atin, huwa linatoka usoni mwake kila kosa, nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma, ambalo limetizama macho yake mawili, huwa linatoka kosa hilo pamoja na maji, yale maji yanayodondoka yale, au maa akhiri qatri alma, au linatoka kosa lile pamoja na lile tone la mwisho la maji. Fa idha ghasala yadayhi, akikosha mikono yake miwili, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu maa alma, huwa inatoka makosa yake yale ambayo yamekamatwa na mikono yake miwili pamoja na maji. Au maa akhiri qatri alma, au kosa hilo linatoka pamoja na tone la mwisho la maji. Fa idha ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu min a'mal ma au ma akhiri qatri alma, na anapokosha miguu yake miwili huwa yanatoka kila makosa ambayo amekwendea makosa hayo kwa kutumia miguu yake pamoja na maji au pamoja na toni la mwisho la maji. Hatta yakharuja naqiyan min adh-dhunubi, mpaka mtu anatoka katika udhu hali ya kuwa ni msafi ya makosa, madhambi haya, madhambi madogo madogo, kwa sababu madhambi makubwa yanataka tauba wal istighfar. Kwa hapo kuna fadhila kuhifadhi udhu na kujadidi udhu. Baada udhu huu mtu anapandishia mwingine, anapandishia mwingine. Kadhalika asiwaku, kuhifadhi swala zima la kupiga mswaki katika mambo ambayo mtu anatakikana ayahifadhi swala zima la asiwak, yani kupiga mswaki, fadhila zake ni nyingi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama ameitaja hadithi, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli alwudu ma'a kulli salat. Nimekuja hivyo inda lafdhi al-Bukhari rahimahullah. Lau ningekuwa siwaonele tabu umma wangu, ningewaamrisha wao wapige mswaki pamoja na kila swala. Anasema kwenye udhu, kwenye swala, hapa imekuja kwenye swala, kwa sababu mswaki una sehemu ambazo unapendezeshwa kupiga, katika sehemu ambayo inapendezeshwa inda alwudu, wakati wa kutia udhu, kabla ya udhu unapiga mswaki. Kwa hadithi ya Abi Huraira inda an-Nasa'i rahimahullah wa sahahu al-Albani anna Rasulullah sallam qala laula an ashuka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a alwudu'i. Hii lafudhi ya an-Nisa'i, ya an-Nasa'i imekuja hivi inda an-Nasa'i, ama katika al-Bukhari imekuja ma'a kulli as-sala, ma'a kulli salati. Kwa hiyo wakati wa kutaka kuswali kabla ya takbir, sunna mtu kupitisha mswaki wake katika kinywa chake. Hasa baadhi ya watu wanachukia kabisa, tena kuchukia kwao ni kubaya, wanachukia kuidharau sunna mtu kwa sababu uchafu. Hili ni jambo baya kabisa. Kwa hiyo wakati wa kutia udhu, wakati mtu amesimama anataka kuswali, wakati mtu amesimama anataka kuswali swala yoyote, kadhalika mtu amelala ameamka anataka kuswali qiyamul layl. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama idha qama litahajjudi min al-layli yashusu fahu bisiwak, mtume anaposimama kutaka kuswali usiku basi anasugua kinywa chake kwa mswaki. Kadhalika wakati wa kusoma Qur'an, mtu anaposoma Qur'an basi ana ruhusiwa aina anapendezeshwa apige mswaki, kwa sababu ya hadithi ambayo imekuja katika al-Baihaqi an Ali qala umirna bisiwaki, tumeamrishwa tupige mswak. Wa qala, na akasema innal abda idha qama yusalli, mja anaposimama anasali, atahu al-maliku al-malaku, malaika anamjia, faqama khalfahu yastami'u al-Qur'an, anasimama malaika nyuma yake anaisikiliza Qur'an, wayadunuhu, na anamkurubia, ama wayadunu anamkurubia, fala yazalu yastami'u wayadunu, malaika haachi kusikiliza na kumkaribia, hatta yadha fahu ala fihi, fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfi al-malik. Kwa hiyo malaika hanaachi, haachi kumkaribia na kumsikiliza mpaka unaachia mdomo wake, kinywa chake kile kilichomo ndani yake. Fala yaqra'u ayatan, hasomi aya yote, illa kanat fi jawfi al-malik, isipokuwa aya hiyo inakuwa imo ndani ya malaika, yani katika kitubo lake kila chosoma anakichukua. Sasa watu wameona kwamba ni kama ni wajibu au sunna mtu kuswali sala sunna kwa sura fupi, kul wallahu na kul huwallahu nas, haraka haraka mtu anaripua kwenye sala na anaondoka zake. Soma Qur'an, si kwenye sunna kwamba imesunishwa kusoma sura fupi, sura fupi fupi tu. Kunjua Qur'an kwanza, kuna fadhila kila herufi moja madha sababu kumi, kama ilivyokuja hadithi athar kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud, la aqulu alif lam mim harf, sisemi kwamba alif lam mim ni herufi moja, bal alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Kwa hiyo kuna sababu 30. Kwa hiyo msimama kwenye qablia ama ba'diya, raka ya kwanza aya 15, raka ya pili aya 10, au raka ya kwanza aya 30, raka ya pili aya 20, hata hifdhi yako inakuwa inatulia, kwa sababu unakuwa kama unafanya murajaa wa Qur'ani yako uliyokuwa nayo. Naam. Je, mfungaji anakatazwa kupiga mswaki baada ya jua kutenguka? Hakuna dalili katika hilo. Ama hadithi inayotumika kwamba harufu ya mfungaji ni bora kuliko harufu ya miski kwa Allah tabaraka wa taala, inapendwa zaidi, yani kile ambacho kinatoka katika kinywa chake. Watu wakasema akipiga mswaki atakuwa kaiondoa harufu ile, sio harufu ya meno, ni harufu ya kinywani ambayo inatoka katika nini, katika chango za mtu kutokana na kukaa na njaa tumboni. Ile harufu ya funga ni harufu ya njaa, katika baadhi ya sharhu ambayo inaelezewa hadithi hii, sio kupiga mswaki, kwa sababu harufu mbaya ya meno hata malaika hawaipendi. Na ndio maana akaambia mtu asiingie kwenye swala aliyakuwa amekula vitunguu na vinginevyo katika vile vyenye harufu kali. Je, anaweza mtu aliyefunga kutumia dawa ya meno? Wanaochuona nasema bora ni kuacha, kwa sababu dawa ya meno ni kitu chepesi, mara moja anaweza kukimeza pamoja na mate, lakini ikiwa ataweza kudhibiti anaweza kusugua meno yake hata kama jua limeshatenguka. Lakini al-afdal adamu al-fi'li, ni kutokufanya, kama Ibn Uthaymeen kadhalika Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Al-muhafadhatu ala rawaihi at-tayyiba, mtu kuhifadhi kuikuwa na harufu nzuri. Al-muhafadhatu ala rawaihi at-tayyiba, kuhifadhi kuwa na harufu nzuri, hasa wakati wa sala. Khudhu zinatakum inda kulli sala, chukueni mapambo yenu wakati wa sala, yani mtu kujipaka manukato. Sheikh Shomukhbi rahimahullah alipoulizwa, je, mfungaji anaweza kutumia manukato utur, akasema naam, hakuna katazo katika hilo, lakini ajiepushe tu kutumia uturi zile ambazo zina alcohol. Na hilo limetofautiana wanawachuoni. Je, alcohol yani ulevi ni najis? Na je, ile iliyokuwemo katika perfume na nyinginezo ni katika zile zilizokatazwa? Lakini katika kauli zote kukusanya, ni bora na ni jambo zuri Muislamu kuepuka na vitu kama hivyo vyenye shubha, sababu ziko uturi ambazo hazina hizo alcohol. Naam. Salatu rak'ataini ba kabla al-maghrib, kusali rak'a mbili kabla ya magharibi. Imekuja hadith sallu kabla al-maghrib, sallu kabla al-maghrib, sallu kabla al-maghrib, kisha mtume akasema liman shaa, salini kabla ya magharibi, salini kabla ya magharibi, salini kabla ya magharibi. liman shaa, kwa yule ambaye anataka. Hadithi imepokea Imam al-Bukhari, hadithi Abdullah al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Akasema hivi, anasema Abdullah, karahiyata an yuttakhidhaha, an yattakhidhaha an-nas sunna. Mtume alisema hivi ili watu wakaifanya hii kwamba ni sunna muakkada ama rawatib. Naam. Kadhalika imekuja hadithi kwa al-Imam al-Bukhari, hadithi ya Anas ibn Malik qala kana al-muadhdhinu idha adhana, alikuwa muadhini anapoadhini, qama an-nasu, qama nasu min ashabi an-nabiy, walikuwa wanainuka watu katika masahaba wa mtume, yabtadiruna sawaria, wanakimbilia viguzo, yani wanakimbilia stara. Mtu anaswali mbele yake kuna kitu shetani aswiti. Hili ni jambo ambalo watu wengi wanaswali pasi na kujiwekea kizuizi mbele, anaswali katikati hapo. Kwa hiyo wanainuka watu katika masahaba wa mtume, wanakimbilia viguzo, mtu asiswali. La tusallu illa ila sutra, mtume anasema mtu asiswali, msiswali isipokuwa kwenye kizuizi mbele yake. Sasa kisha adhini muadhini, hao watu kila mmoja na kamata nguzo yake, anaswali mbele yake kuna nguzo. Hatta yakharuja an-nabiyyu, mpaka anatoka mtume, wahum kadhalika, wao wapo katika swala zao za sunna. Yusalluna rak'atayn qabla al-maghrib, wanaswali rak'a mbili kabla ya maghrib. Walam yakun baina al-adhani wal-iqamati shay'un, wala ilikuwa hakuna kati ya adhana na ikama chochote, watu sipokuwa ni qabliya. Na inapendezeshwa mtu kuiswali swala hii ikiwa ni nyepesi sana, kabla ya maghrib. Kadhalika katika yale ambayo yanapendezeshwa, almuhafadhatu ala ar-rawatib, kuhifadhi swala za sunna za kablia na baadia, ndo rawatib, yani kila zile swala ambazo zinafuatia swala ya faradhi ama baada au kabla ya faradhi, kila zile swala ambazo zimewekwa ni baada au kabla ya, au baada ya faradhi au kabla ya faradhi, zinaitwa katika sheria ar-rawatib. Hii inatakana mtu adhihifadhi Ramadhani na isiyo kuwa Ramadhani. Naam. Akasema al-hirsu ala ar-rawatib fil bait, halafu kujihimiza kuziswali hizi kablia na baadia nyumbani. Kwa nini? Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura. Mtume anasema zifanyeni katika majumba yenu, jaalieni katika majumba yenu swala zenu, wala msiyafanye makaburi. Huko nyumbani ni swala za sunna, si za faradhi, kablia baadia. Na kuna swala zinapendezeshwa zaidi kuswali kablia yake au baadia yake nyumbani, kama ile karibu na msikiti, kablia alfajiri, baadia magharibi, baadia ya isha. Mtume swalla salama kwa kiswali nyumbani kwake. Katika hizo kuna rakaa 10 zinatajwa, na kuna rakaa 12. Hadithi zimekuja kutaja fadhila zake. Kati ya rakaa 12 na kati ya rakaa 10. Tukisema rakaa 10 ina maana kablia alfajiri 2, kablia dhuhuri 2, baadia dhuhuri 2. Hizi ni 6. Halafu baadia magharibi 2 na baadia isha 2. Hii ni hadithi ya Abdullah ibn Umar, umetaja rakaa 10. Ikaja nyingine ikataja rakaa 12. Rakaa 12 ikawa ni baadia kablia ya dhuhuri 4 na baadia yake ni 2. Kwa hiyo itakuwa ni 12. Lakini ikaja hadithi nyingine, Mtume swalla sallama akasema kwamba Allah anamkinga na moto yule ambaye atasali kablia ya dhuhuri 4 na baadia ya dhuhuri 4. Halafu imekuja hadithi rahimallahu man salla qabla al-asr 4, Allah mrehemu mtu ambaye atasali kabla al-asr rak'a 4. Hapo kuna dhuha, kuna witri, kuna rakaa 2 baada ya udhu. Lakini rawatib ni zile ambazo baada na kabla ya swala, hizi zinaitwa ar-rawatib. Wanawachuoni wasema katika kuzihifadhi swala hizi, yule ambaye hazihifadhi kablia na baadia na dhidharau kwa makusudi, hafai hata kuwa shahidi, hafai hata kuwa shahidi. Patakikana mashahidi alafu akaonekana mtu yupo anaswali lakini kablia na baadia na dhidharau, ambao huyu hatufai huyu. Hebu angalia maneno yao katika hilo. Allahu musta'an. Fikiri kwa leo panatosha hapo. Sasa muda wetu umefika. So masuala hayo yamefikia 27. Naam. والإكثار من النوافل الصلاة نكوكثريش كصالي صلاة السنة إنو تاري فوجة نيزو ضوحا ركام بيلي بعد أوذو ويتري إنجياب كوكثريش من نوافل زيادة الصلاة كتك صالة يعني صلاة زيادة صلاة السنة تكنا متوكثريش سانا كسبب ديو كيازو شميزاني ياكي أو جازو ووپنغوف وصلاة ياكي يا فراغ pale ambapo mtu atapimwa yaumul qiyama swala yake ikaonekana ni mapungufu Allah atasema muangalieni katika swala zake za sunna kile ambacho ni mapungufu katika faradhi mjalize hasa mtu hana au ni chachi wallahu aalam tukija taondoka katika masala namba 29 at-tajhiru ila salawat kuja mapema katika swala wal muhafadhatu ala safi al-awwal na kuhifadhi mtu kukaa safu ya kwanza والله أعلم ما سؤال نعم نعم kwani kile ukipiga mswaki unatoka mate wewe unapitisha rusha basi kama yatatoka na mate kwani mate hayo ndo kana mswaki mswaki ni mkavu ni mate yake mwenyewe mtu akatazu kumeza mate yake mwenyewe ama makohoo makamasi ambayo yapo kwenye kinywa hapa atakana ayateme au yule mtu kavumbika mate mengi atakwa ayateme asiapeleke huko lakini makohoo makamasi yako kwenye koa yanaingia kwenye kinywa kwa matameza hakuna ubaya kama atakavyosomwa hilo lakini akishaka kwenye kinywa atakana ayateme lakini hakuna lazima kwa mtu akipitisha mswaki atoke mate kuna hicho lakini naam naam moyoni hiyo nia inatiwa humu mdomoni haisemwi kwenye moyo wako moyo ndio unasema ha unasimama hapo moyo una ndio unasema hivyo lakini sio mdomo kwa sababu haikuja dalili naam naam eh swala asiri na kablia raka 4 lakini si katika zile rawatib yani katika zile ambazo zimegogotezwa mtume kasema man swalla رحم الله من صلى قبل العصر أربعة الله أمرهم يقول أنبايا مسوالي قبل العصر ركاني أنبايا نقول بيلي سلام بيلي سلام كذلك يمكوجة بيلي بيلي كما بيلي سلام يمكوجة سوالي نني وتشاهد بيلي يعني وتحية بيلي بي مكوجة ما يلزو كتكا سوالي يقول جي العصر نبادية ها ها بادية بس يبو بيلي بيلي ها حديث بيقول ابن عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع ركعتين بعد المغرب حكوا متوم صلى الله عليه وسلم اكياش ركعه 2 بعد المغرب لكن السنه بها كغوتزوا kilichokatazwa ni kule kuswali wakati jua ndo linaanguka lile Umar alikuwa akipiga watu bakora kabla magharibi yani alikuwa hakuacha mtume kuswali ركعه 2 بعد العصر kuna bahthi imeandikwa kwa lugha ya Kiswahili katika jambo hili imeandika ndugu yetu Abu Muhammad Hasnu kwa lugha ya Kiswahili sasa rak'a 2 baada ya alasiri rak'a 2 baada ya alasiri lakini si katika jambo ambalo linagogotezwa lakini mwenye kusali afanye jambo la sunna la kufanya mbali kuliko watu walivyozoea na ndio maana ikafikia wakati pakipatikana jeneza watu hawaswali kwanza alasiri mpaka wasalie jeneza wakiamini kwamba kuna ubaya kuswali kwanza alafu kaswali jeneza. Swala katika vitu vikikusanyika viwili cha wajibu na kisichokuwa cha wajibu, cha wajibu kinatangulizwa zaidi. Vikiwa vyote ni wajibu, ule wajibu wa kwanza zaidi ndio unatangulizwa. Kwa hiyo wajibu wa kwanza zaidi ni sala ya Allah. Watu wasali asiri baadaye ndio wasali jeneza. Sio kusalia jeneza baadaye ndio kusaliwa sala asiri. Wallahu aalam. Naam, tukaza swali tena hapo. Asema kuna baadhi ya misikiti wakiadhini tu wanaswali kablia itapatikana wapi? Ndio haipo hapo. Ama ukifika msikiti ukijua kwamba tayari jua lishazama, mwadhini tukachelewa. Wewe unakufika unakaswali rak'a 2 kabla kumsubiria kuadhini. Sababu kuadhini kwa ita watu. Lakini ule wakati kwa huu tayari ni magharibi kuna swali kabla ya magharibi rak'a mbili. Lakini kama watu hawaswali hapo wanakimu wanaadhina kukimu basi. Kwa sababu si zile zilizogogotezwa yani tilo nguvu zile. Ama ilikuwa je swali jingine? Kusali kablia rak'a nne. Vipi tahiyatul masjid? Mtume swalla Allah amesema katika hadithi ya Abi Qatada, idha dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atayn. Atakapoingia mmoja wenu msikitini asikae mpaka aswali raka mbili. Mtume kazungumza raka mbili. Na maana ni mwanzo wa raka mbili. Kwa hiyo wewe unaweza kaja ukaswali kablia raka nne za alasiri na huingii katika amri ya kuomba uswali tahiyatul masjid. Labda poseme naanza tahiyatul masjid afu ni swali nne kablia. Lakini angalia muda utoshi. Kwa hiyo unatiania moja kwa moja kuswali nini? Kablia la asiri. Kama unapoingia msikitini kuna swala tayari shakimiwa. Una swali swala ya faradhi au swali sala nyingine ili mradi usikae kabla ya nini? Kabla ya kuswali. Kwa swala yote ambayo utaiswali. Naam. Naam. Atakuwa uti kwenye kihanjifu, kwenye kitambaa msikitini kutema ulotandikwa makosa. Ikiwa msikiti una mchanga unatema mguu wa kuchoto chini yake. Alafu unafikia. Kama huna kianjifu, wallahu a'lam. Allah ndo anajua zaidi. Naam. Hakuna tofauti ya kuswali baina mwanamke na mwanamme katika namna ile ya kuswali na vitendo vya swala, isipokuwa tu katika masuala mengineyo kama vile kuinua sauti mbele za wanaume na wengineyo, au imamu mwanamke hatakikani atangulia na kaa kwenye safu ya wanawake. Hakuna tofauti baina ya swala ya mwanamme na mwanamke isipokuwa kwenye stara na vinginevyo. Lakini kuhusu mwanamke kurukuu, kusujudu, wote ni sawa. Sasa mtume akutofautisha katika hadithi. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.